فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين gëm giñ gëm nak ñun dam giñ dam ba gëm alal ba gëna ragal ak ñak ci ak de motax noni diiné yi bu ñu ñëw fi tol duñu andal ay ngana ben ngana lañ yor muy alal bu ñëwé xoymat la ko nga top seen ginaaw fuñ la joxañ la dama defilé nga dem defé ko ñu la dama defilé nga dem defé ko ñu la dama defilé nga dem defé ko ta pourcent la yéfer bi bëgg ci nit ki moy diko jox ndigal muy def mu koy tara muy baye loolu la yalla soxla julit bi kon julit bi na baye xel ni la yéfer bi soxla mom la yalla soxla yéefar bi kon yàlla lay xëccal pouvoir ndax lim bëgg mooy di la digal ngay def mu lay tere ngay bàyyi yàlla loolu lii la soxla woon ci nit ki saa boo ko xañee yàlla da nga ko jox sab noonu di noonu yàlla tey nit képp it nga xam ne lu mu am rek waroon ngaa mën a am lu ko féete kaw bu dee xam-xam la bu dee alal la bu dee doole la loolu lépp nii nit def ko war a gëm ci moroomum nitam ngir taw xëytam digganteem ak boroom mën a mat waaye ñoom dem nañ ba fi ñu toll nii bu ñu ñëwatee jëlu ñu andi ay ngànnaay ndax ñun ñàkk lañ gën a ragal ci dee léegi dañuy ñëw nag andi ngànnaayul xëppunu ci ak ñàkk ak alal ju ñuy xoymate muy li ñuy wax xëpp ak xëpp ñaari ngànnaay yooyu la ñu yor xëpp la ci boo ko defut li nga bëgg doo ko am mbaa ñu xëpp la alal pour nga topp leen di def lañ bëgg ñaari ngànnaay yooyu moom la noonu yi di xeexee ak julli deme bi ñu toll ñu war a bàyyi xel bu baax lu mel ni xare badar boobee war a bàyyi xel bu baax jom ja ñooña amoon war a bàyyi xel bu baax tawxid ba ñooña amoon war a bàyyi xel bu baax sukkandiku gañ sukkandiku woon ci yàlla te xam ni yàlla nekkalu leen fa bàyyi nu fi lay dox suñu diggante ak ñoom mooy pas-pas ñu fexe ba pas-pas yooyu ñu koy jéem a dëggal suñu kéem kàttan lu mel ni li woykat ba wax ni inna daraahima fi l amaakini kulliha taksur rijaala mahabatan wa jalaala am na benn woykat bi ñu wax ahmadou chawqi wax na ne jamono bii nu toll xaalis dem na ba mooy béréb yépp nag mun dafa tasaaru ci àddina bépp fu ne rek xaalis fay maye ñu respecte la moo fay maye ñu teg la fenn daan ni kon xaalis léegi fahiyal lisaanu liman araada fasaxatan ku bëgg am fasaaxa yoral xaalis rek li ngay wax nit ñi dañ ko dégg na benn waaye bu ma gis fële ca Dakar mu ne ma place bii ma nekk bi ma ci laataan jot dama dem ci chef de quartier bi wax ko ni ko place ba nekk ci wet gee nee na mudd ma yu ma ni ma déedéet foofa jaan jox na kenn dafa amatul dara luñ fay joxe nee na waaye dama ko bàyyi ba beneen ma ñëw fa nuyoo ko ñeent téeméer daal Ndial ca beneen sax ma ñëwaat nuyoo ko ñeent téeméer Ndial mu ne ma waaw loolee nga doon wax daal nga xam ne moom a jëkk a junj ne waaw bu fay nga doon wax de daal ma ciy wax dara waaye mooy li woykat bi wax ni xaalis mooy aw làmmiñ ci ku bëgg am fasaxa daal ni waaye mooy ay ngànnaay ci ku bëgg a xeex comme noonu waaye loolu dama jublu rek ñu delluwaat ca ñooña lañ daan dund ñoom yoruñ xaalis yoruñ ngànnaay yoruñ xiif sax lañ daan def xiif bu tar te teew li ñu bëgg a taxaw ñu taxawal ko te pourtant topp ci sa gannaawum noonu wala topp ci nit ni di ko jaamu léegi di lekk ka naan ak nelaw doon jaamu yàlla te pont ci ginnaaw yàlla di ko jaamu tey xiif di mar di sonn moo ko gën ci nit ku bëgg a doon asgor loolu saxaaba yi loolu lañ daan dund sëñ tubaab bi mu ñëwee loolu la ñu jàngal moom fu ne jaar nañ ko fa sëñ tubaab fu ne jaar nañ ko fa ndax léegi àgg nañ ci tubaab yi dañoo mujj xalaat biñ defee liñ man lépp dañoo mujj xalaat ndax dañu baal moom nit fokk am na lu mu bëgg rek te nit saa buñ xamee la mu bëgg rek mën nañ ko gañe ndax dañuy jaar ci bëgg-bëggam dañoo mujj ne ko léegi dañoo bëgg woon a programme Afrique gépp yow képp nga sañ fee woote diine keneen ku léegi nga xam ne dañ lay jox autorisation ñu bind la këyit bu leer woo xamante ne yaa koy sañ sëñ bi waxtaan ci kenn ci mag ñi kooku rafetlu ko daal ne ah loolu kay baax sëñ bi ne ko man de bokku ñu gis man damaa jàpp ne dañ ma doon xeex ngir diine lii ñu wax nag dafa mel dañ maa bëgg a jël di ma xeexee diine te mooy danañ tënk diine fenn loolay bañ gis boobu la siñ bi am ba ñuy wax ko mun leen waaw ñii sama njaboot di mooy képp kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah moy julidi ouma ci ak njabot jul moy mbolam yonente bi mepp ñoy sama njabot dal len di bare kon ñom xuppu ak xep lu ci na jaar nañ fa ak mom mu bare ko motax dañu mujjon di xalaat ni dafa jang politique dafa xam aduna ba jéxal ko bu nopi di muru di kala woni melni de dof dof waye ku gëna xam aduna amut ndax bép plan buñ lal namuy jitu ci kanam laliko ci lañu xamé ni légui ki dofu ci ni japp walé mu doon lo xam ni wadd jangala amna bokku na ci aya yi wacc ci ginaaw xare badar ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun moy bu ngeen dajé akup kurel yeen julit yi gem bu ngeen dajé akup kurel na ngeen sax na ngeen dir digeetal seen tank tay tuddu yalla lu bari ndax ngeen amuk taxé wa ati'u allaha wa rasulahu ni len na ngeen top yalla ko yonentem wala tanaza'u te bu len xëccio fa tafshalu ndax bu ngeen xëccio rek da ngeen échec wa tadhhabu rihukum ta moy lañ len doon ragalé day dal dem wasbiru inna allaha ma'as sabirin moy na ngeen di muñ ndax yalla ñi muñ lay andal muñ muy baat bu am solo ndax aduna muñ yalla ci bopam mok programme mu melni mel fi dool ni julit bi gor gor di jam yalla ak yefat ban yalla sama yon neeku ci duma ko jam ñoo bok ben programme ci yalla dafa seddel aduna nit ki day am nakar tay bu elege mu am mbekti nit ki day am lim bëgg tay bu elege lam bëgg jafé ko lilay nakare tay bo elege fa la mbir nakare won bo elege fa la lay nexe lolou yalla daf ko seddelé julit bi ak yéfer bi yam ci kep kon fasbiro muñ gi sun borom di diglé ni wasbiro inna la ma sabirin ab julit fofu la rawé kadul ab julit muñ ta sax même kadul ab julit sax bëgg bëgg adnam kep ni fa ko muñ do rabana jar bu muñu du jar muy baat bu am solo ni ñu war koy jëfëndiko muy muñ ci li nga bëgg muñ ci la lay naxari muñ nak lamuy takki moy concentré wu ba li lay nax la lay naxari kan bañ ko xam banak nak mu bañ yaq li nga don def sun borom ni nu wax bi raw inna allaha mahsabir way nak non la nu wax yi ni la takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas bu len mel mukk ni ñe nga xani bañuy genn ci seni kër titarul ak ñestal kep li taxana jox wa yasudduna an sabilillahi allahu ma ya'malu al-muhit kon sun borom fofu wax nañu fi li tax gañé deug deug li tax gañé ci roulay bayiko ta moy sax bo dajé ak noni nga sax baña daw ta sax ci sikar di tuddu yalla moy na nga deugar ta bul daw ta na ngay sikar ta moy na ngay nga bari loy fatale ko yalla tay muñ lolou mom lañ gañé won ci xare badar ta jamono bi ñu tolli kuy jamarlo ak say noni ci yoy kep nga mëna sukkaniku ngir gañ ndax ab sofiyu ki ñu wax ab sofiyu jamono biñu tolli moy li xew ta serigne touba da naka tassor ko lañu jangal sakatumul la